Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Hans van der Steeg. Hele goedenavond, welkom bij Dit is de Dag van deze vrijdag. Het is vrijdag en dus in veel bedrijven tijd voor de Vrijmibo. Biertje! Klinkt hartstikke gezellig, die vrijdagmiddagborrel daar. Maar als je lokaal bier wil drinken daar, zul je binnenkort fors in de buidel moeten tasten. Want die worden na accijnsverhogingen maar liefst 25% duurder. Is dat een goed idee dat die lokale bieren duurder worden? Zometeen een debat, onder meer met een Zaanse bierbrouwer. Maar eerst die oplopende gasprijs die razendsnel hoger wordt. De roep om een oplossing van het energieprobleem klinkt luider dan ooit. Het kabinet laat Groningen in de toekomst met rust. Geen extra boringen, zo verzekerde de demissionair minister Blok vandaag. Het enige wat is afgesproken is dat als zich een hele koude winter voordoet, dat er dan nog een mogelijkheid is om wat gas uit Groningen te winnen. Ja, maar wat dan wel als we Groningen met rust gaan laten? Kernenergie, dat ligt steeds meer op tafel als alternatieve energiebron. En VVD Tweede Kamerlid Silvio Erkens voelt daar veel voor. PvdA-Europarlementariër Mohamed Shahim vindt dat eigenlijk een achterhaalde gedachte. Nou, hoog tijd om met beide heren te gaan praten. Hartelijk welkom, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Erkens, met u te beginnen, bent u eigenlijk geschrokken van die gascrisis die nu gaande is? Ja, zeker. Je merkt toch dat de prijzen voor huishoudens echt door het dak gestegen zijn. Dat gaat heel snel over heel Europa. Het gaat echt om 800-900 euro voor een gemiddeld huishouden op jaarbasis. En ook heel veel bedrijven zijn natuurlijk keihard geraakt. Met name bedrijven die veel energie gebruiken. Dus ja, ik ben er zeker van geschrokken. Ja, de coalitie, het kabinet denkt na over een oplossing. Waarschijnlijk iets in de energiebelasting zou dat wat u betreft ook een oplossing moeten zijn. Ja, wat we gezegd hebben is in ieder geval kijk naar hoe je die huishoudens de winter doorkrijgt en de bedrijven. Zoek een korte termijn oplossing en als de energiebelasting de makkelijkste route daarvoor is, dan is dat prima. Maar wat we ook erbij hebben gezegd is van kijk er pragmatisch heen, want we willen niet 3 maanden wachten op een oplossing. Nee, dus de snelheid staat voorop. Ik begrijp dat we maandag iets meer te horen gaan krijgen, maar dat gaat dan, als ik u zo hoor, inderdaad over die energiebelasting die aangepakt zal gaan worden in de goede zin van het woord. De energiekosten in ieder geval. Okay. Of de belasting is, weet ik niet. Maar in ieder geval, het gaat om wat mensen aan het einde van de maand betalen en overhouden. We gaan zo praten over de energie van de toekomst. Of dat kernenergie moet zijn of niet. Maar meneer Shahim, hoe kijkt u aan tegen de maatregelen die voor de korte termijn getroffen moeten worden? Ja, vanuit Europa proberen we in ieder geval te kijken of we iets kunnen doen in het gezamenlijk inkopen van gas. Op die manier sta je toch sterker ten opzichte van Rusland. Maar ook zeker de Maar Rusland heeft ook al gezegd dat ze de gaskraan niet verder openzetten. Hè? Dus meer kopen, is dat wel aan de orde eigenlijk? Nou ja, er zijn natuurlijk meer spelers op de markt waar we bij aan kunnen kloppen. Maar Rusland is een belangrijk speler. Zoals, als ik me niet vergis, Poetin is gisteren of eergisteren gesteld dat die dat ze iets meer gaan leveren aan Europa. Dus dat eigenlijk denkt u van voor de korte termijn zouden we vooral daarin moeten kijken. Niet zozeer verlaging van de energiebelasting vooral. Nee, het is een combinatie, want laten we eerlijk zijn. Het feit dat heel veel van de energiebelastingen door wordt gerekend aan kleine huishoudens en het kleine MKB, dat is een politieke keuze. Dus ik ben heel blij dat het kabinet daar nu vanaf wil zien. Ja, dan naar de langere termijn. Meneer Erkens, u kiest als het aan de. U bent Kamerlid voor de VVD. U kiest voor de lange termijn eigenlijk voor kernenergie. Daar is volgens mij ook een Kamermeerderheid voor, als ik het goed heb. Dat klopt. Er is een Kamermeerderheid voor het eerst in tijden voor kernenergie. Daar moet ik wel bij zeggen dat kernenergie natuurlijk ons niet dit jaar gaat helpen en ook volgend jaar niet. Want het duurt toch minimaal 6 jaar in de meest optimistische schattingen als je gaat bouwen. Maar waarschijnlijk eerder richting de 8 jaar. Maar tegelijkertijd hebben we ook met elkaar afgesproken dat we naar een meer duurzame economie en energievoorziening willen gaan. En dat betekent dat onze kolencentrales via de huidige afspraken uiterlijk in 2030 sluiten. En dat komt natuurlijk wel overeen ook met die tijdslijn als je nu met kernenergie begint. Waarmee je dus de kolencentrales zou kunnen vervangen door kerncentrales. En dan wel een betrouwbare energievoorziening kan hebben in de winter. Die niet volledig afhankelijk van Rusland is. Ja, zo even naar de inhoud van die kernenergie dan. Maar als u zegt dat het gaat wel 8 jaar duren. Gaan we het dan terugvinden in het regeerakkoord? De formatie, de onderhandelingen zijn nu gaande. Nou kijk, als het 8 jaar gaat duren, dan moeten we wel nu ermee gaan beginnen natuurlijk de komende jaren. Want anders staan we in 2030 nog steeds geconfronteerd met het feit dat we niet meer onze eigen energie kunnen voorzien. Ja, en uw partij is de grootste speler aan tafel natuurlijk nu. Dus gaan we dat terugzien dan in het regeerakkoord wat u betreft? Of? Nou, wat mij betreft wel. Dit is wel onze inzet van de VVD in ieder geval. Dus als het door ons ligt, gaan we gewoon investeren in kernenergie de komende jaren. Juist voor na 2030, om ook in de toekomst een betrouwbare energievoorziening te hebben. Want wat we nu ook gemerkt hebben natuurlijk dit jaar, is dat als je last minute in dit soort crisissituaties terechtkomt, dan kun je vrij weinig. Dus we moeten echt vooruit gaan kijken en nu al nadenken over hoe het moet uitzien over 10 jaar. Ja, en hoe dun dat regeerakkoord ook is, dit moet er wel inkomen? Nou, wat ons betreft wel. Oké. Okay. Meneer Shaheem, denkt u er ook zo over? Ik zei al dat u het een achterhaalde gedachte vond. Heb ik het dan bij het juiste eind? Nou, ik vind het niveau waarop wij in Nederland discussiëren over kernenergie ontzettend oppervlakkig. De huidige technologie is gewoon echt te duur. En de marktvoorwaarden zullen dusdanig ons vastleggen aan, de meeste marktpartijen zullen een prijsgarantie garanderen van minimaal 30 tot 40 jaar. Dat ik me afvraag of we zoveel subsidie naast kernenergie moeten geven. Terwijl we dat geld echt nodig hebben om bijvoorbeeld te zorgen voor groene atomen, zoals ik dat zeg. Dat is niet elektriciteit, dan hebben we het bijvoorbeeld over waterstof. Mm-hmm. Een energiedrager die enorm belangrijk is, ook voor onze industrie, om bijvoorbeeld de chemiesector te vergroenen. En als we dan echt over kernenergie willen praten, ik ben totaal niet dogmatisch tegen kernenergie. Ik kijk gewoon vanuit het bedrijfseconomisch daarna. Laten we even een niveautje dieper gaan. Praat dan over de verschillende technologieën. Hebben we het dan over kernfusie? Maar wacht even. Hebben we het dan over de huidige technologie? Ja. Dat is toch echt belangrijk. Er is een groot verschil tussen die verschillende technologieën. En die moties die in de Tweede Kamer worden ingediend over wel of geen kernenergie. Ja, ik neem dat echt niet serieus. Omdat het te oppervlakkig is. Jongens, waar hebben we het over? Ja, meneer Erkens, u wordt niet serieus genomen. Ja, dat is jammer, maar het klopt feitelijk ook gewoon niet. Als je kijkt naar het hele energiesysteem en naar die kosten moet je gaan kijken, dan zie je dat als een aandeel daarvan kernenergie is, een stabiele basis onderin die altijd energie kan leveren, dat je juist een goedkoper energiesysteem krijgt dan als je alleen maar inzet op wind en zon. Want met name weersafhankelijke bronnen, dat hebben ook de laatste maanden gewerkt. Het heeft uitermate weinig gewaaid, waardoor ook deze energiecrisis een stukje erger is geworden. Mm-hmm. Ja, dan gaan die kosten wel door het dak, omdat je natuurlijk veel meer moet produceren dan je nodig hebt in dit geval. Om al die windvrije periodes ook te kunnen afdekken. En groene waterstof, dat klinkt heel leuk. Mooie technologie willen wij ook op inzetten. Maar wij zeggen het is en-en. We moeten die technieken gaan uitsluiten als we die luxe niet hebben. Want we gaan zoveel elektriciteit nodig hebben. Meneer Shaheem? Er is niemand die kernenergie uitsluit. Als je gaat kijken naar de EU-energie-roadmaps, dan zie je dat kernenergie tussen de 10 en de 15% gewoon in het systeem zit. Ook in 2050. Maar als je kernenergie wil gebruiken als een soort van backup voor groene energie, dan is dat het meest kostbare energiebron die je maar kan hebben. Als kerncentrales niet 80% operationeel draaien, dan heb je met kosten die gewoon echt bizar zijn. Meneer Shaheem, sorry, wat is kernenergie als backup gebruiken voor groene energie? Ja, dus wat ik ben even, excuses, meneer Erkens net stelt, is dat op het moment dat het niet waait of er geen zon is, wat natuurlijk de meest betaalbare manier van energie tegenwoordig zijn, dan moeten we gaan nadenken hoe kunnen we die energie dan opslaan. Hè? Daar denken we over na, over waterstof, over voor batterijen. Als je dan kernenergie als backup hebt, ja, dan heb je kerncentrales die niet fulltime draaien. En dan zijn de operationele kosten nog hoger dan dat ze nu zijn. Ja, en dan denk ik, het is geen verstandige oplossing. Oké, okay, meneer Erkens, misschien even goed uitleggen hoe u die kernenergie precies wilt inzetten. Of dat een backup moet zijn of dat dat anders ziet. Nou, ze kunnen wat mij betreft continu aanstaan. Mijn collega heeft net ook genoemd dat waterstof ook geproduceerd moet gaan worden in de toekomst. Dat kan met die opwek vanuit wind of zon, maar dat kan ook vanuit kerncentrales. Dus wat ons betreft staan die niet uit 50% van de tijd. En kijk je juist naar het totale systeem waarin ook wind en zon zit. En daarmee ben ik het ook eens. Laten we niet dogmatisch zijn richting bepaalde technieken. En wij moeten ook uit onze schuttersputjes komen in het verleden. We gaan het niet alleen oplossen met kernenergie. Die illusie heb ik ook niet. Maar juist in die percentages wat net genoemd werden, 10, 15% of 20%, als je zo'n aandeel voor kernenergie hebt, dan heb je gewoon een stabielere en betrouwbare energievoorziening in de toekomst die ook nog eens betaalbaar is. Ja. Maar dat is nu al het geval, met alle respect. Meneer Shaheem? Dat is nu al het geval. Ik bedoel, dat staat ook nu in de plannen. Niemand sluit het uit. Maar wat mij steeds stoort, is dat wij willen investeren in de huidige generatie kernenergie. Dat is echt veel te duur. Jongen, ik praat met de VVD'er. We moeten ook gaan kijken naar de betaalbaarheid van de energietransitie. En wat ik is dan te duur? Wat is het te duur precies, volgens u? Nou ja, als je gaat kijken naar de ontwikkeling van prijs, dat noem je levelized cost of energy. Als je dan gewoon gaat kijken naar de afgelopen 10 jaar, dan is kernenergie alleen maar duurder geworden, waarbij wind, zon alleen maar goedkoper zijn geworden. Waar het mij om gaat is dat kernenergie echt wel een rol kan spelen, maar dan zeg ik, wacht even, maak een pas op de plaats. We zijn aan het innoveren en het investeren in kernfusie. Dat zal mogelijk na 2040 op de markt komen, ook commercieel toepasbaar. Zet daar dan je kaarten op in. In plaats van nu in een verouderende technologie die ten koste gaat van het investeren in zowel het netwerk als productie van waterstof. Ja, wat u betreft, meneer Erkens, gaan we dan inderdaad kerncentrales bouwen zoals we ze nu kennen? Of zegt u nee, we gaan ze bouwen zoals meneer Shahim het eigenlijk wenst? Ja, het zou heel mooi zijn wanneer kernfusie er is en commercieel beschikbaar is. Dan willen we daar zeker ook op inzetten. Wij zeggen, wacht daar nu niet op. Begin in ieder geval met de bouw van een aantal centrales met de huidige techniek. Want daar kun je ook al stappen mee zetten. Als je nu kijkt naar de energiecrisis waarin we zitten. Frankrijk heeft een groot aandeel kerncentrales. Duitsland heeft ze onlangs gesloten. België is ze ook aan het sluiten. En Nederland heeft 1 kleine kerncentrale in Zeeland. Dus het gebied waarin wij zitten, met name België en Duitsland, daar is ook bijna geen kernenergie meer. En juist dat stabiele stukje erin valt nu weg. En dat creëert ook problemen deze winter voor ons energiesysteem. Dus wij willen niet wachten, we willen nu aan de slag gaan daarmee. Maar dat betekent niet uiteraard dat we in de toekomst niet naar nieuwe technieken willen kijken. Juist ja. Dat ook. Zal ik een vraag mogen stellen? Zeker mag dat, meneer Shahim. Wat is de laatste gebouwde kerncentrale in Europa en hoe lang heeft het geduurd om die af te bouwen? Ja, daar zitten natuurlijk een aantal vertragingen op kerncentrales. Daarom vraagt u het ook. We hebben Hinkley Point in het Verenigd Koninkrijk. Dat is een gruwelijk slecht voorbeeld van hoe het... Het is gruwelijk slecht. 40 jaar prijsgarantie. 40 jaar prijsgarantie. Precies. Moet de regering afgeven. Precies. En daarom moeten we gaan kijken... Ook met de Fransen samen, maar ook met andere landen waar het misschien wel goed gaat. Dit is een voorbeeld van hoe het niet goed gaat. Hoe maar dit de laatste kunnen realiseren is, met elkaar. Is in Finse. De laatste is in Finse. De bouw is in 2000 gestart. Hij is nog steeds niet operationeel. We zijn nu 21 jaar verder. Dat is mijn angst ook met kernenergie. Er is een ontzettend veel maatschappelijke onrust. Waar plaatsen we die dingen? Twee, je hebt gewoon te maken met een afval waar je nog niks mee kunt. Misschien naar de toekomst toe. Ik zeg, wacht nog even. Stop nu je geld in duurzame energie. Er is voldoende ruimte voor. Investeer in waterstof, essentieel in de energietransitie. En ga daarna kijken of kernfusie klaar genoeg is om in te investeren. Ja, meneer Shahim, die waterstof, want de verjaardagsfeestjes zijn weer een beetje op gang gekomen na de corona. Dus daar loop ik ook weer in. Dan gaat het ook wel eens over energie en dan komt waterstof voorbij. Maar wanneer gaan we dat nou echt gebruiken en zien? Nou ja, we hebben in Europa een plan gelanceerd. 2 keer 40 gigawatt productiecapaciteit elektrolyse. En is dat sneller dan een kerncentrale gebouwd is? Ja, wat het mooie is, dat we hebben gezegd 2 keer 40, 1 keer 40 binnen Europa voor Europa en 1 keer 40 buiten Europa voor Europa. Je ziet nu al dat Europese partijen al, ik geloof, een capaciteit van 50 gigawatt hebben neergezet van uiterlijk 2027. En wat mij verbaast, we hebben 5,7 miljard op de plank liggen voor Nederland om te investeren in dit soort groene initiatieven. En het kabinet weigert met de plan te komen richting Europa. Meneer Erkens, er ligt wat, geld voor als, u. Duitsland, België, Frankrijk, Spanje hebben hun plannen ingediend. En er zit allemaal waterstof op tafel. En wij wachten. Meneer Erkens. Ja, dat geld ligt nog op tafel. Dat gaat ook niet weg. Dat zal tijdens de formatie ook zeker besproken worden. En die plannen komen er uiteindelijk ook gewoon aan. Dus het gaat met name erom dat we een goed plan hebben. En niet nu overhaast naar plannen gaan indienen waar we misschien achteraf spijt van krijgen. We gaan er zeker iets mee doen. Maar waarom hangt u nog aan kernenergie als de toekomst dan waterstof zou zijn? Nou, omdat wij eerst willen zien of waterstof echt van de grond komt. We geloven er ook in. We gaan er ook in investeren. Maar waterstof gaat heel veel functies moeten vervullen in onze samenleving. We kijken naar vrachtwagens die in de toekomst misschien op groene waterstof kunnen rijden. De industrie stapt erop over. Tata Staal onlangs heeft aangekondigd om op groene waterstof staal te gaan produceren. Mm-hmm. Ja, dat zijn zo'n enorme hoeveelheden van iets wat we nu nog bijna niet produceren. Dat we gewoon niet de luxe hebben om te zeggen laat kernenergie maar zitten. Want misschien over 20 jaar hebben we voldoende groene waterstof. Wij zeggen, zet in op allebei die sporen. Ga met allebei aan de slag. En ja, volgens mij zitten we niet eens zo ver uit elkaar. Omdat kernfusie wat ons betreft ook een mooie techniek is. Groene waterstof is mooi. De duurzame opwek van energie ook. Het enige wat wij anders zeggen, is dat wij ook zeggen... Nou, kijk nu gewoon vooruit. Neem dat risico niet met die energievoorziening. Nee. En investeer ook in kernenergie. Dat is eigenlijk het enige verschil in onze verhalen, denk ik. Laatste woord aan meneer Shahim. Zitten we inderdaad ook dicht bij meneer Erkens wat u betreft? Het enige probleem wat ik zie is dat wij voldoende alternatieven hebben om goedkoop elektriciteit op te wekken. Dat moet met zon, dat moet met wind. Wat we niet hebben zijn goedkope energie-elektronen of atomen. En dat is waterstof. En die hebben we echt nodig voor onze industrie. En vergeet niet, de Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen regio's, de twee na grootste chemiecluster in de wereld. Willen we die 55.000 banen behouden, dan moet Nederland heel snel op de waterstoftrein stappen. Want die trein is al aan het rijden. Goed, mag ik jullie beiden hartelijk danken. VVD Tweede Kamerlid Silvio Erkens en PvdA Europarlementariër Mohamed Shahim. Nu is het nu tijd voor ons satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Dankjewel. Ja, dankjewel. Fijn weekend erbij. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Filipijnse journalist Maria Ressa en de Russische journalist Dmitri Muratov. Muratov maakt zich hard voor de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in Rusland en is vaak kritisch op de macht. Het Kremlin zou hem inmiddels wel hebben gefeliciteerd met de Nobelprijs. Correspondent Nico Verstraten vanuit Moskou. Wat heeft het Kremlin precies gezegd? Nou, ze feliciteren Muratov. Ze zeggen dat de Nobelprijs een heel mooie prijs is en dat het heel vervelend zou zijn als er iets met die prijs zou gebeuren. Dat het een grote erkenning is die ook afstraalt op zijn familie, waarvan Muratov natuurlijk ook niet zou willen dat hen iets zou overkomen. Dat natuurlijk heel erg jammer zou zijn. En het Kremlin heeft er alle vertrouwen in dat Muratov zijn belangrijke journalistieke werk zal voortzetten op een integere en onafhankelijke manier. Dappere journalisten als Muratov hebben we hard nodig, aldus het Kremlin. Dus laten we hopen dat hij ervoor zorgt dat hij ook nog heel lang journalist kan blijven. Kortom, trotse autoriteiten daar in Rusland na het winnen van de Nobelprijs voor de Vrede. Dankjewel, Diederik. Nico Verstraten vanuit Moskou. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag met Hans van der Steeg. Het is vrijdagmiddag. Misschien bent u net klaar met de vrijdagmiddagborrel of u moet er nog aan beginnen. Nou, binnenkort zou die wel eens fors duurder kunnen uitpakken. Dat ligt er een beetje aan wat u drinkt. Volgende week wordt er namelijk in de Tweede Kamer gesproken over een plan om de accijnzen op bier aan te passen naar Europese richtlijnen. En deze verandering lijkt vooral grote gevolgen te gaan hebben voor kleine brouwerijen. Lokaal gebrouwen bier zou dan maar liefst 25% duurder kunnen worden. Door deze hogere belasting vrezen kleine brouwers natuurlijk voor hun voorbestaan. Reden genoeg om erover in gesprek te gaan met Paul Riteco van brouwerij De Hoop uit Zaandijk. Hartelijk welkom. En Wim van Dalen van het Nederlands Instituut van Alcoholpreventie STAP. Ook welkom. Dank je wel. U heeft, ja meneer Riteco, ik had al zo'n donkerbruin vermoeden. Als er een brouwer komt, zal die misschien wel meenemen wat hij in zijn brouwerij heeft. En jawel, u heeft wat flesjes bier staan, ik heb hier wat staan. Dat is wel zo aardig om natuurlijk ook even ervan te proeven. Maar dan moet ik eerst even aan meneer Van Dalen toestemming vragen. Of heeft u er bezwaar tegen als er een biertje gedronken wordt? Of? Nou, bent u aan het werk of niet? Ik probeer het te combineren nu eigenlijk inmiddels. Maar het algemeen advies is niet combineren met werk. Maar goed, dat laat ik verder aan u over. Nou, laten we toch een klein slokje voor het genot tot ons nemen. Nou, dat klinkt in ieder geval goed. Ontkurken. Ik heb hier meneer Riteco Hoop doet leven, doet drinken biertje. Wat is dat voor bier? Ja. Een hele donkere. Ja, wat je daar voor je hebt is een stroopwafelstout. Het bijzondere van speciaal bier of craft bieren is natuurlijk dat je eigenlijk enorm veel mogelijkheden hebt om het hele spectrum, het hele smaakpalet, het hele spectrum aan smaken eigenlijk te combineren in één drank. En dat varieert eigenlijk al vanaf 0,3%, want die stond er dus ook bij. Dat is dan 0,3% IPA. Ja, ik heb hem wat zwaarder opengemaakt. Ja, Sorry. Je ging gelijk naar de hoofdprijs. Dat is voor mij 9,5%. Ik heb er een klein nipje van genomen. Ik zal er niet meer aan zitten, Van Dalen van STAP. Want wat even over de maatregel. Wat houdt die wijziging nou precies in? Want ik zei al 25% duurder, maar wat zit daarachter? Ja, het idee is dat bier vooral beneden een bepaald percentage, dat wordt nu zogenaamd met een Plato-systematiek wordt dat berekend om daar de accijns op af te stemmen. Plato-systematiek? Dat is een beetje ingewikkeld. Het heeft te maken met het gewicht en wat er allemaal in zit. Ah. Terwijl de nieuwe voorstel zegt, je moet kijken naar het percentage. Dus het alcoholpercentage, dat moet de maatstaf zijn. Dat is nu ook voor andere alcoholhoudende dranken het geval. We moeten het met bier niet zo ingewikkeld maken. Ook voor bijvoorbeeld als je bier over de grens brengt, de douane, is het lastig om dat te berekenen. Dus dat is eigenlijk een vereenvoudiging, een hele logische maatregel wat dat betreft. En dat betekent dat vooral de zwaardere bieren met meer alcohol, dat die duurder gaan worden? Nou, dat hoeft dat niet te betekenen, maar in principe worden die inderdaad duurder. En u moet ook niet voorstellen dat het opeens 25% duurder wordt. Ik ga niet de getallen noemen, maar de accijnsheffingen zijn relatief beperkt. En die zijn ook al heel lang niet aangepast aan de prijsontwikkeling. Dus dat is natuurlijk heel merkwaardig. De laatste 6 jaar zijn ze natuurlijk niet aan de inflatie aangepast. Vooral die zwaardere bieren, ja, qua alcoholgehalte begint dat net op wijn te lijken. Dus die zijn ook aardig pittig vergeleken met een low-biertje. Ja, precies. Maar. Ja, maar ik hoor u twee dingen zeggen. Dat het eigenlijk achterstallig onderhoud is, dat het al lang had gemoeten. En dat het misschien niet altijd 25% is. Paul Riteco, de brouwer. Ja, nou, het is natuurlijk, het is altijd zo dat als er een verandering komt, zal dat nooit betekenen dat het een verlaging of een, zeg maar, dat het gelijk blijft. Dan zal je ook gewoon zien dat het ergens effect heeft en dat het altijd in dit geval ten laste komt van de bierbrouwers. Het klopt natuurlijk dat de zwaardere bieren ook zwaarder belast worden. Maar dat is nu ook al met die Plato zo. Je hebt nu 4 categorieën in de Plato. Dus in feite zie je al dat er natuurlijk een graduele opbouw is. En je kan in 4 segmenten terechtkomen. Ja, voordat en het zware helemaal... zit al in een hoger segment. Voordat het echt heel ingewikkeld wordt. Ja. Het betekent eigenlijk voor u als brouwer, lokale kleine brouwer, dat het eigenlijk veel duurder wordt om deze bieren die hier nu staan ook te gaan maken. Ja, het zal er in de praktijk op neerkomen dat je tot wel 50% meer accijns gaat betalen op een zwaar bier. En wat je net open trok, dat was een Imperial Stout. En die bieren die gaan dus fors omhoog. Wat het prijsverschil dan van deze ongeveer, denkt u? Nou, ik denk dat je wel zeg maar op een flesje in dubbeltjes moet gaan denken. Of misschien wel 30-40 cent voor een flesje. Want die bieren die zitten al heel hoog. En het probleem natuurlijk ook. En dat is. Kijk, we hebben een paar discussies door elkaar heen. Kijk, dat er iets gedaan wordt aan alcoholpreventie en dat soort dingen, dat is allemaal hartstikke goed. Mm-hmm. Het probleem zit hem vooral in, en daar heeft de overheid dan een andere maatregel voor genomen, is dat er een soort minimum unit pricing gaat plaatsvinden. En dat je gewoon zegt, ja, we willen gewoon alcohol ontmoedigen door het gewoon in de hele breedte wat minder toegankelijk te maken. Maar dat gaat niet oplossen op deze manier. Meneer Van Dalen, het wordt op deze manier niet opgelost, zegt meneer Riteco. Nou, kijk, we moeten heel goed realiseren dat we hebben een fors alcoholprobleem in Nederland. We hebben per jaar ruim 8000 mensen die overlijden mede ten gevolge van alcohol. We hebben een schadepost van 4 à 5 miljard op jaarbasis. Terwijl de accijns ongeveer op ruim 1 miljard komt. Dus de kosten zijn veel en veel hoger. Ik praat nu even niet over die speciale bieren, maar over alcohol in het algemeen. En die speciale bieren en wijn, sterke drank, dat is allemaal alcohol, het is allemaal ethanol. Die hebben allemaal de relatie met die schade die zich voordoet. En het maakt wat u betreft niet uit of het een kleine of een grote brouwer is? Nee, dat maakt in principe niet uit. Kijk, ik kan me dat wel voorstellen, hoor, dat sentiment van de kleinere brouwer. Maar het gaat uiteindelijk om alcohol. En alcohol is, en bovendien de kleine brouwer is soms ook niet zo klein meer. Die brengt de producten soms ook over de grens. Die laat online bestellen, dus we moeten dat ook niet onderschatten. En ik denk dat het heel lastig is om een onderscheid te gaan maken tussen de grote jongens en de kleinere brouwers. Ja, meneer Riteco, u bent niet zo klein als u doet voorkomen. Dat kan ik niet beoordelen. En het principe van alcoholpreventie gaat eigenlijk boven dat van uw business. Ja, maar dan is het dan hoef je deze discussie ook helemaal niet te gaan voeren. En wat het punt is dat er wordt ook, en daar gaat het een beetje om. Kijk, waar gaat het om? Er wordt namelijk gesteld dat er een soort level playing field moet komen tussen de grote brouwers en in dit geval de kleine brouwers. Terwijl de productiemethodes die lopen zo enorm uiteen. En als je bijvoorbeeld bedenkt dat als je het hebt over belastingdruk, dan in Nederland wordt ook belasting gegeven op arbeid. En laat me zeggen, het kost veel meer arbeid om uiteindelijk een liter bier te maken. Of een hectoliter, we praten ook altijd in hectoliters. Ja. Bij speciaalbrouwerijen. En overal in Europa zie je dus, als je het hebt over synchronisatie, waar meneer het ook net over had. Overal in Europa zie je dus dat er voordelen gegeven worden voor die kleine brouwerijen. Omdat het een hele andere manier van produceren is. En dat werkt overal prima. En kijk, als je nou zegt op een gegeven moment, jongens, we moeten geen kratjes bier meer verkopen voor €9,95. als je bedenkt dat daar al de helft zit aan accijns en btw, nou, dan snap ik, dat vind ik een discussie. U zegt eigenlijk, meneer Iteco, als ik u goed beluister, die grote brouwers op die kratjes pils, dat snap ik met die accijnsen, maar en mij als speciaal bierenmaker, ga mij nou niet dwars zitten met die accijnsverhoging. Nou, het punt is, het treft onevenredig zwaar die kleinere brouwerijen. En dat is het probleem. En dat je op een gegeven moment een maatschappelijke discussie hebt over wat de rol is van alcohol, dat is natuurlijk prima. Maar dit is een andere discussie. Maar het is heel lastig om onderscheid te maken. Even mijn punt afmaken. Ik denk namelijk dat craftbier juist veel meer aanzet tot wat wij noemen genieten en niet op gieten. Dat moet wel goed zeggen. Ja, craftbier is dat speciaal bier. Ja, dat is ook zie je heel veel lager. Maar dat is een hele subjectieve opmerking. Dat het meer met andere woorden, het zou gunstiger zijn, het zou minder schadelijk zijn, het zou minder leiden tot overmatig gebruik. Nou, dat zijn allemaal persoonlijke opvattingen die niet onderbouwd zijn. En ook het feit dat u stelt dat in alle landen daar onderscheid wordt gemaakt, dat is ook niet zo. Dus u brengt uw verhaal wel heel flatteus, zeg maar. Wat bedoelt u daarmee, meneer Van Dalen? Nou, ik denk dat we even tot de feiten terug moeten gaan. Het gaat om alcohol. En alcohol is qua risico, qua schade voor de samenleving, te vergelijken met tabak. Alcohol is een kankerverwekkend. En of het nou een mooi gemaakt biertje is van een kleine brouwer of een grote brouwer, het is een carcinogeen product. Nee, dat punt heeft u in het begin van dit gesprek inderdaad gemaakt. Maar meneer Iteco zegt nu, ik als kleine brouwer word onevenredig hard gepakt met deze maatregel ten opzichte van de grote brouwers. Had dat niet uit elkaar moeten blijven? Ja, maar het is heel lastig om het onderscheid te maken. Wie is groot, wie is klein, wie is heel klein, wie is minder klein. Dus dat blijft heel lastig. Je moet, en het wordt alleen maar ingewikkelder, omdat het neemt ook toe. En er zijn ook kleinere brouwers die best zware bieren produceren en die ook steeds meer produceren. Dus het is heel lastig om daar duidelijke onderscheid in te maken. Ja, nu kennen brouwers vaak heel veel brouwers ook om zich heen en ook buiten den landen, meneer Iteco. Hoe is dit in andere landen geregeld? Nou, wij hebben bijvoorbeeld ook een brouwerij Hope in Dublin. En als je ziet... U bent ook over de grens actief. Ja, we hebben daar een brouwerij. Ja. We hebben daar een brouwerij. Maar ook gewoon een craftbrouwerij. En daar produceren we zeg maar iets van 10.000 hectoliter. Dus zeg maar 1 miljoen liter. Dan ben je klein? Dan ben je heel klein, okay. Ja. Dat is een uurproductie van een niet nader te noemen bedrijf, zeg maar. Maar het is... En daar zie je wel degelijk dat er dus voordelen geboden worden. Juist ook omdat gewoon de belastingdruk ook op andere delen van het bedrijf geldt. En er zijn veel brouwerijen in Nederland bijgekomen. En ik denk dat het... Alleen wat mijn probleem een beetje met deze discussie is... Gaat het nou over de belastingverhoging en de onevenredige belastingverhoging, of gaat het over alcoholpreventie? En ik wil best die discussie, of de hele craftbierindustrie, wil best de discussie voeren over... Ja, meneer Van Dalen, stel dat het een tot het ander leidt. Kijk, als je de belastingen verhoogt, dan zet dat misschien niet aan tot nog meer alcoholgebruik. Wat fijn zou kunnen uitwerken als het gaat om alcoholpreventie. Ja, maar dan weet ik wel andere methodes om te zorgen. Dan heb je het bijvoorbeeld over de minimum unit pricing. Wat in Ierland hebben ze gewoon gezegd, ja jongens, een biertje moet je gewoon niet in de winkel verkopen onder de, ik geloof, 85 cent voor een 5% alcoholbiertje. Ja, u bedoelt 85, Schotland, hè? In Ierland is het ook zo. Ja, gaan ze dat doen volgens mij per 1 januari of ergens zo. Ja, dus zover zijn ze nog niet in Ierland, maar goed. Nee, maar dat weet ik. Maar het punt is, kijk, dan zeg je, oké, dan ga je het hebben over preventie. Oké, dus in andere landen kunnen ze het ook over preventie hebben, maar is het anders geregeld? Maar het gaat niet alleen om preventie. Het gaat om het terugdringen van de schade. Je kunt dat met een mooi woord preventie noemen, maar het gaat om een gezondheidsbeleid. Dat is essentieel en daar moet je prioriteit aan geven. En alcohol is in Nederland al heel goedkoop. En wat ik al zei, de accijns is heel lang niet aangepast aan de prijsontwikkeling. De kleine brouwers hebben al een voordeel gehad een tijd lang, zegt u? Nou, zo zou je het wel kunnen stellen. En bovendien, de prijs is een hele belangrijke factor in relatie tot het terugbrengen van de schade. Mensen betalen relatief weinig voor bier in het algemeen en voor andere alcoholhoudende producten. Dus de prijs is echt ondermaats gebleven al jarenlang. Ja, en dat is mijn uitgangspunt. Maar we hebben het hier over craft bier. Tot slot, meneer Iteco. Zit helemaal niet in het lagere segment. Ik ben nog wel benieuwd. U heeft al een tijd lang belastingvoordeel gehad eigenlijk. Dus misschien is het wel eerlijk als het nu hersteld wordt, zegt meneer Van Dalen. Ja, maar nee, meneer Van Dalen zegt dat we met z'n allen minder alcohol moeten gaan drinken. En dat is eigenlijk het punt. En nu zie je gewoon dat er een klein voordeel wat er is. En door een nieuwe verrekenmethode. Is dit gewoon een ordinaire belastingverhoging? Of is dit een aanpassing van de wijze waarop het berekenen? Ja. En ik denk dat die discussies gewoon zuiver gevoerd moeten worden. En dit gaat. En ik denk namelijk dat als meer mensen craft bier gaan drinken, dan weet ik zeker dat er ook veel minder in volume gedronken gaat worden. Ja, dat is echt onzin. We gaan bijna het weekend in. Dus we moeten het hier helaas bij laten. Tot slot, ik ben nog wel even heel benieuwd. Heel kort, meneer Ritekel, blijft u overeind? Of zegt u, dit is de nekslag voor mijn brouwerij? Nou, de timing is natuurlijk uiterst belabberd na anderhalf jaar corona. Ja. En u, meneer Van Dalen, het is weekend. Neemt u dan een lekker speciaal biertje? Of zegt u, nee, ik ga voor de nul? Ik ga in principe, als ik bier drink, dan drink ik nul. Ja. Okay. Hebben we ook. Klinkt als een statement en ook te koop bij de lokale brouwer. Zo commercieel bent u dan ook alweer, meneer Ritekel. Mag ik u beiden hartelijk danken en ook een fijn weekend wensen. Dit was Dit is de Dag. Zometeen op deze zender Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Vlees en vaccins, dat is de leus van de Argentijnse president. Maar krijgt hij zijn land ook uit een diepe coronacrisis daarmee? Om 20:30, dan zijn wij er weer met Langs de Lijnen omstreken daar in de WK-kwalificatiewedstrijd Nederland tegen Letland in Riga. Ik wens u nog een heel fijn weekend. NPO Radio 1.